Πες το μου ξανά ότι μ' αγαπάς, αγκαλιά στα αστέρια να με πας. Πάθος μου γλυκό με ένα σου φιλί, η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί. Να μην ξημέρωσει η νύχτα αυτή, κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Να μην ξημέρωσει η νύχτα αυτή. Κοίτα με ξανά μια ζεστή μάτια, φτάνει να μου κλέψει την καρδιά. Με ένα στεναγμό δώσε μου ζωή, κάνε την αγάπη μας γιορτή. Να μην ξημέρωσει η νύχτα αυτή, κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Να μην ξημέρωσει η νύχτα αυτή. Τώρα που μιλούν μόνο οι μάτιες, από μένα ζητά ό,τι θες. Κέρνα με φωτιά, δώσ' μου αφορμή να μας ταξιδέψει το κορμί. Να μην ξημέρωσει η νύχτα αυτή, κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Σώμα μου, καρδιά μου και ψυχή.